caído, cabezas han caído, y guerras para reyes falsas, en luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en claro. Hombre encadenado que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Quiero soñar en color. Quiero soñar. Bona nit, tornem a ser al programa Judici a la Justícia, com cada dijous a partir de les 10 de la nit. I un dijous més començarem presentant-vos aquesta ràdio, Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. També la podeu escoltar per internet des de la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. També tenim altres mètodes per contactar amb nosaltres, com és l'apartat de correus, el 25.102, amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després teniu l'Emilio, que es diu rbronca@sindominio.net, i el telèfon, que també serveix per parlar en directe, per comentar la vostra, l'opinió que tingueu o les necessitats que tingueu d'explicar alguna cosa que us hagi passat o coses que tingueu ganes de convocar. Aquest telèfon és el 93-359-4900, 93-359-4900. I dit això, us deixarem, abans de començar el programa, un momentet amb música. Avui us deixarem amb el Fermín Muguruza i el seu disc que va fer l'any 99, i també amb alguna cunya de la ràdio, i primer, i ara ens escoltem.

gente del terzo millennio es que, perché ti sto sogando cercando un punto fisso dentro te e ti domandi vuoi capire perché il vento soffre poppa ti ha già preso tutto anche la forza di un tempo faceva movimento che ha cambiato bandiera che ha portato la faccia che ha preferito Bonaccia questo mare in burrasca io resto perché della facilità ti anche fuori del giro ti viene fuori del giro della facilità sta fuori del giro della facilità io sto fuori del giro siamo fuori del giro, siamo fuori del giro, della passività, siamo fuori del giro. We'll be right back. beste zugarri berriz erredituz berriak Leuroz Alatia godoan Gernika kurduan Ezel horren azkar Leuroz Leuroz entzutean Zalazkia bihurtuan Ezel horren azkar Lurrak uskaltzen du lama ez da itzalea Ferekatzen zaitut eta odainak agerean Tonturaren zauri marrak orain dekirekiak Bestiaren agiak, bestuko duzu argiak Tumatxe kurduera, bizitzeko ikazia Alai dantzatzeko txekandaria txikia Hau duzuko maien denontzako tokia Larun bateko amak landatu dute azea Giro rojoan neurozea Zionzatiek urtizkan Kurdistan, Veji Partiye Karkara Kurdistan, Rojbaş Gerilla. Zuetza turte berria, meruta berria, zua erapiltzen dugu omentzeko eguzkia, berekatzen zaitut eta lama ez da italia, hau duko man jenden ontzako tokia. Gernika kurduan, ezer horren azkar Neuroz, neuroz entzutean Zarrazkia bilduan, ezer horren azkar Let us speak, when we speak We seem to make you weak We sing a song, it makes us strong You drive Turkey or bless a man Don't intimidate me, it's plain to see This is a people that you cannot see This uncharted, there is no trace All that is seen is a vibe and a culture and a face Kurdistan This country, freedom At least now there is war Soon there will be peace Big bad Spain Chomping on the suppressed old man eta badoaz, yeah! Wow, datoz eta badoaz. Wow, datoz eta badoaz, yeah! Wow, datoz eta badoaz, hey! Aizera mtia. Guatemala Busca Cacora sin inmolar Busca bada beste huracan mota bat Ius esterean hiltzen duena balat Somoza horakiana Ez alpena Bobiloi espezial Ez alpena Gorai pelfrei konbel Ez alpena Dazepteko moneta Bonoa Marina txura zaipa Copa Amerika Da bitzen lezen hoer Pentsalatua Epatzen dute ere informazioa Generaletik banku mundiala Eta gezurrezko Kampoko zorrak Zorrak, zorrak Hurakana, beste karera pasatu omen da Joan da jada mit hurakana Irentzi egin du itxasoak Puska! Puska! Yeah, yeah, yeah. Será un día, tanto se tapa. compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Ekartasuna da, erren arteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarra. Engrasatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotura, samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos, arriba los que lucha, brigadistas baratos. Tornem a ser al programa Judici a la Justícia. Perdó. I començarem el programa amb una entrevista que li han fet al Mumia Abu Jamal, aquest pres polític que està nord-americà, que està engarjolat al corredor de la mort a Pennsilvània. I l'entrevista li fa el Fred Hampton Jr., fill. Qui és aquest home? Fred Hampton. Perdona, que m'ha equivocat de botó. Digues, si sabeu qui és aquest home. El nom el conec, però realment la persona o qui era no sabria dir qui és. El seu pare, que també es deia Fred Hampton, és un dels fundadors del partit, del Black Panther Party, i el van assassinar mentre es dormia en un pis de la ciutat de Chicago, a Illinois, en l'època, en 1969, el mes de desembre, en l'època en què l'FBI estava en el punt àlgid de l'aplicació del programa COINTELPRO de contraespionatge, que és un programa militar d'actuació previst per quan han tingut guerres amb potències estrangeres, però en aquest cas estaven aplicant aquest programa de contraespionatge a ciutadans nord-americans negres per eliminar la dissidència. El dissabte passat a la tarda vam estar al local de la CNT a Cornellà, i una de les coses que jo vaig explicar a partir del llibre del Mumia, del We Want Freedom, aquest llibre que ara ha publicat Editorial Virus, vaig explicar que l'episodi de l'assassinat del Fred Hampton s'explica en el llibre, i el varen poder matar mentre dormia perquè un dels seus pretesos suposats amics el va trair i li va passar a la policia els planells del pis on dormia, planells detallats fins a tal punt que fins i tot hi havia les mides del llit de matrimoni. I quan el Mumia va arribar, sí, quan el Mumia va arribar en aquest pis el dia següent a l'hora dels funerals, diu que va veure les parets de l'habitació, que eren com un mur d'afusellament, tan acribillades estaven de bales les parets de l'habitació, i ho van fer amb tanta precisió que a la seva companya no li va passar res i a la criatura que dormia allà tampoc. I jo els hi deia als de la CNT, si vosaltres o gent com vosaltres es desanima perquè hi ha a vegades presos que traeixen a la gent que els ha ajudat, això ha passat aquí a Barcelona, doncs imagineu-vos el que és una traïció de veritat en una situació de guerra, encara que sigui guerra bruta com aquesta, no? Sí, però no és això, una guerra en tota regla. El Fred Hampton jo el vaig conèixer fa 2 anys, l'any 2005, 3 anys, a Baltimore, i vam anar ell i jo a visitar el Marshall Eddie Conway. Ell tenia una reunió amb la seva gent allà a Baltimore, i després vam anar a la presó de Jessup, que és on hi ha l'Eddie, i vam tenir l'entrevista junts. Aquest és el nano que dormia, que tenia pocs mesos, que dormia al costat del llit que van acribillar. Doncs trobo que està molt bé que sigui ell el que hagi anat a visitar el Mumia i li hagi fet l'entrevista. Què és el que diu aquesta entrevista? L'entrevista primer comença amb un parell de preguntes d'una persona que es fa dir JR. No m'atreviré a dir qui pot ser, perquè jo l'única referència de JR és el de Dallas, i bo no era. Junior, no? No sé això. No, però el fet és, quan ja representa el Super Pesadilla, així és com titula en l'entrevista, Mumia Bujamal habla sobre el reciente fallo en su caso por JR y Fred Hampton hijo. 15 d'abril, llavors. Les dues primeres preguntes són d'aquest JR i després, doncs, ja continua el Fred Hampton. Vale. JR comenta: hemos sufrido un revés con este dictamen del Tribunal del Tercer Circuito. ¿Cómo ves la decisión y la situación ahora? Mumia Bujamal respon: he aprendido durante estos años que es necesario evaluar los argumentos orales con un grado de escepticismo. Después de los argumentos de mayo pasado, este fallo reafirma mi actitud. Hace muchos años, creo que fue en el 87, presentamos una apelación a la Suprema Corte del Estado de Pensilvania. Varios de mis abogados me visitaron después de presentar los argumentos. Eran muy efusivos porque habían presenciado el enojo de los magistrados, del fiscal de la ciudad de Filadelfia. Habían escuchado las preguntas y las respuestas y dijeron: estuvo fantástico, Mumia. Esto ocurrió en las primeras fases de nuestro caso. Desde entonces no he perdido mi actitud escéptica. Aprendes eso después de muchos años en prisión, pero también después de muchos años en la lucha política, especialmente la política de los negros revolucionarios. Y este fallo es más de lo mismo. Un reportero, en su análisis del fallo, lo llamó la excepción Mumia. En realidad, no es tanto la excepción Mumia, sino la ley Mumia. Las cortes la han aplicado antes. Por eso, no debemos estar sorprendidos. JR, algunas personas piensan que el dictamen es una victoria. ¿Puedes explicar por qué no es así? Mumia responde: de ser una victoria sería una victoria muy pequeña, pero en realidad no la es. Si ves lo que dijo y lo que hizo el tribunal, lo que hizo fue inventar nuevas reglas. No es una victoria, es la ley Mumia, que se aplica de nuevo. Es lo que hizo la Suprema Corte del Estado de Pensilvania. Vemos el caso de Commonwealth versus Baker, decidido en el 86. Probablemente lo encuentres en el Internet. Esto hace la investigación más fácil. Lees el argumento del fiscal al jurado, que la Corte consideró inapropiado y que resultó en la salida de Baker del corredor de la muerte. Luego, lees el mismo argumento hecho por el mismo fiscal ante el mismo juez en el mismo Palacio de Justicia, que no fuera de la misma sala, y ves cómo la Suprema Corte de Pensilvania estableció una nueva regla en el caso Abu Jamal. Un año después, restauró la vieja regla. Es la ley Mumia, de nuevo. Cuando un tribunal tiene que inventar nuevas reglas y nuevas leyes para rectificar una injusticia, esta no es una victoria. Pero seguimos luchando. Y ahora ya, Fred Hampton Jr., a movernos, liberen a todos, Mumia Abu Jamal. ¿Qué dices, Fred Jr.? Te vi en PBS hace unas noches. Estabas practicando con unos chavos en un camión. Fred Hampton, hijo. Ah, sí, me acuerdo. Pues estamos intentando hablar con la banda en donde sea posible, ya sabes. Mumia Abu Jamal, es exactamente lo que dijiste. Fred Hampton. Sí, pues nosotros pensamos que tenemos que estar en las calles para difundir lo que está pasando. Para lograr algo, hace falta que la gente ponga presión. ¿Y tú? ¿Cómo ves las tácticas que debemos usar? ¿Qué es lo que debemos enfatizar para escalar esta campaña? Mumia Abu Jamal responde: creo que diste en el clavo. Parece que muchas personas, hasta algunas que se consideran radicales y revolucionarias, fueron sorprendidas durmiendo por un momento. Se enteraron de los argumentos orales del mayo pasado y dijeron: va a ganar. Deja que te cuente un cuento. Hace unos días un amigo mío, un abogado, me contó de un foro en la ciudad de Pittsburgh. El invitado era un reconocido abogado experto en pena de muerte del estado de Alabama. Se llama Brian Stephenson. Muchas de las personas que asistieron estaban en contra de la pena de muerte. También hubo unos estudiantes y otras personas. Bueno, su discurso tuvo buena recepción y hubo discusión con la gente. Luego alguien le preguntó: ¿qué opinas del caso de Mumia? Dijo: no se preocupen por eso, tendrá un nuevo juicio. Por suerte, unos 5 minutos antes, alrededor de las 11 a.m. del 27 de mayo, otra persona había recibido un mensaje de texto reportando lo que hizo el tribunal del Tercer Circuito. Estamos hablando de alguien reconocido como un experto, no solo en los casos capitales, sino en el derecho en general. Es un abogado muy famoso. Después de haber leído los casos relevantes y los escritos en mi apelación, él estaba muy seguro de que íbamos a ganar un nuevo juicio, pero se equivocó. Muchas veces, hasta los mejores abogados, los más inteligentes, no toman en cuenta la política en la ley, la personalidad en la ley, el poder de la ley de cambiarse como un camaleón. Muchas personas muy bien informadas, o radicales o revolucionarios, creyeron que sería diferente esta vez, pues ya hemos aprendido que no fue así. ¿Verdad? Hay que volver a lo básico. No voy a decirle a la gente qué hacer o cómo organizarse, ya sabe hacerlo. Hay que seguir sus instintos. Creo en la gente, siempre lo he hecho, desde que era muy joven. La gente nunca te falla. Hace lo correcto porque sabe en su corazón lo que es correcto. Mis respetos. Ayer escribí una pieza diciendo que tenemos una historia de la cual nos olvidamos a veces. Una historia de las Cortes poniéndose al lado de la represión. No al lado de la libertad, sino de la esclavitud. Literalmente. De esto se trata el caso de Dred Scott de 1857, en el cual la Suprema Corte de Estados Unidos falló contra la petición del esclavo Dred Scott para ganar su libertad, dictaminando que los descendientes de los esclavos africanos no se incluían y que nunca existiera la intención de incluirlos bajo el concepto de la palabra ciudadano en la Constitución, y consecuentemente no pueden reclamar ninguno de los derechos y privilegios otorgados por el instrumento y garantizados a ciudadanos de los Estados Unidos. Si lees el caso de Plessy versus Ferguson de 1896, avalando la doctrina de segregación racial, de eso se trataba. Y muchas personas todavía creen que cambió todo el caso Brown versus el Consejo de Educación de 1954, que ordenó un fin de la segregación racial en las escuelas. Cambió algunas cosas para algunas personas. si eres adinerado, si tu papá es abogado, doctor o profesor o algo parecido, estás bien. Probablemente tienes problemas, pero estás bien. Tienes los recursos para cuidar a tu familia, haces lo que tienes que hacer para vivir una buena vida, una que era impensable para tus abuelos. Pero si eres negro y pobre en esta sociedad, nada ha cambiado para ti. De hecho, tu situación es peor en muchos aspectos. La decisión de Brown versus el Consejo de Educación del 54 puso un fin a la segregación en las escuelas de los Estados Unidos, según la ley. Pero yo asistí a una preparatoria racialmente segregada en los años 60, después de estar en una primaria y una secundaria segregada. Nada más viví la integración racial en un curso de verano y en la universidad. Y la situación para mis nietos y otros chavos y chavas no es muy diferente actualmente. La segregación según la ley es una cosa, la segregación en la vida real es otra. Tenemos que recordar lo que ya sabemos y actuar según lo que sabemos. Y hay que recordar lo que nos enseñó nuestro antepasado Frederick Douglass: el poder no conoce nada sin una demanda. Fred Hampton, hijo, ¿qué es lo que representa el caso de Mumia Abu Jamal? ¿Por qué reprimen a los raperos o a unos medios cuando hablan de ti en sus vídeos? Hasta el gobernador de California te mencionó cuando le negó la clemencia a Stanley Tucci Williams porque él se identifica con gente como George Jackson y contigo. ¿Eres un tipo de símbolo? Para muchos, Mumia Abu Jamal responde. Para muchos individuos, especialmente para los del establecimiento, represento su peor pesadilla. Muchas personas no saben nada del partido Panteras Negras o del Movimiento por la Liberación Negra, si no vivían en aquella época. Tal vez saben un poco del Movimiento por los Derechos Civiles, pero piensan que ahora todo está bien. Pero hay personas que conocen la realidad. Saben que la vida de un negro en el gueto o un morenito en el barrio es el puro infierno. Siguen peleando por sus 40 acres y dos mulas, prometidas a los esclavos liberados después de la guerra civil en Estados Unidos, porque no tienen nada. Y para el colmo, son objetos del desprecio de la burguesía negra, ahora casada con la desdeñosa clase política. El temor es que la revolución negra se encienda de nuevo. Por eso ahora tenemos la política de conformidad, hasta que tenemos gente negra pidiendo perdón por lo que sus predicadores dicen en la iglesia. En el pasado, era uno de los pocos lugares donde la gente podía hablar de libertad, donde podía decir la verdad al poder. Pero ahora, el mensaje es tan diluido que tenemos individuos que nunca han estado en una iglesia negra dictando lo que la gente puede escuchar. Es una locura. Fred Campton, hijo. A movernos. Si escuchas un fuerte ruido ahí fuera, desde Escandinavia hasta Sudáfrica, es el sonido de la gente gritando libertad para Mumia Abu Jamal, libertad para todos y todas. Mumia Abu Jamal, les envío mucho amor. Diles a movernos. Fred Hampton, hijo, a movernos. Mumia Abu Jamal, gracias a todos. Fred Hampton, hijo, gracias a ti. Y això és una traducció d'un col·lectiu que es diu Amigos y Amigas de Mumia de Mèxic. Heu vist que ha parlat dels que se senten obligats a demanar perdó pel que diuen els seus predicadors en una església. S'està referint a l'Obama, Barack Obama, el candidat ara dels presidencials, que el van posar en un compromís quan varen denunciar, el varen criticar perquè ell anava a missa a una església on hi havia un predicador molt radical. Llavors ell va dir que ja parlaria amb el predicador perquè no fos tan radical i que tothom té dies. Es va excusar. I per això el Mumia ara diu això. Sí, sí. Ha sigut després que ha criticat a la burgesia negra que s'alia amb la classe política. Clarament també, bueno, altres casos tenim, no? La senyora Condoleezza Rice, el senyor, com es deia l'altre, el Colin Powell, el general, l'exgeneral. Hi havia algú que deia que era un blanc tenyit. Ja. Un blanc tenyit. Bueno, ja sabem que l'altre company del programa que avui no ha pogut vindre, sí, doncs la Condoleezza Rice la diu la nazi negra. És una definició que té d'ella i realment a vegades no veus com mal, actua, sí. I no està mal, sí, sí. I em recorda a una pel·lícula que no me'n recordo ara com es diu, que parla de exagents de la SS, que es troba, bueno, d'un en concret que es troba als Estats Units amagat. I que, bueno, l'acaba trobant el Mossad, però abans també té contactes amb grups neonazis de d'Estats Units, i en un moment doncs apareix un grupet de neonazis molt variopintos, entre ells un disfressat de les SS que era negre. I aquesta dona a vegades et recorda això. Carai. A mi em recorda això, perquè realment les expressions que té i la forma de parlar que té en moltes ocasions és la mateixa que tenien i tenen els nazis. Sí, sí. Vale, teníem també un article, no? Sí. Del Mumia. Hi ha un altre. Lo llegim? Sí. Vinga. Ara. Ara se sent. Ara se l'escolta. Ara se sent. Vale. Bona nit. Llegim un article del Mumia, ara, que bueno, està relacionat amb l'entrevista, també. No? Sí, de fet va sortir, ha sortit dos dies després de l'entrevista. Vale. Pues ja s'entendrà, eh? Diu... Cuando las cortes fallan. A veces nos sorprende cuando las cortes toman malas decisiones. ¿Pero por qué? Es porque tenemos expectativas que vayan a hacer lo correcto. Y ahí está la sorpresa. Si la historia es algún tipo de juez, deberíamos estar sorprendidos cuando hagan lo correcto. Porque las cortes son instituciones políticas y la política no se trata del bien o del mal. Se trata del poder, de quien lo tenga y quien no lo tenga. Las cortes fueron establecidas para proteger la riqueza y propiedad de los poderosos, y cualquier lectura honesta de la historia jurídica nos lleva a esta conclusión. Aquí, en este país, las cortes eran los enclaves de los esclavistas, no de los esclavos. Las palabras de un juez de la Suprema Corte del Estado de Carolina del Norte son instructivas. Ilustran la base de la ley en el año 1829. Dice así. Es imprescindible que el poder del amo sea absoluto para asegurar la perfecta sumisión del esclavo. Como un principio moral, cada individuo jubilado debe repudiar la esclavitud, pero en las condiciones actuales tiene que seguir así. Casi todos hemos escuchado algo sobre el infame caso de Dred Scott, 1857. Pero, ¿cuántos sabemos que una generación antes de ese dictamen, la Suprema Corte del Estado de Pensilvania afirmó lo mismo? En Hobbs y Fogg, 1837, el máximo tribunal del Estado opinó que los negros no eran parte del acuerdo expresado en la Constitución y por eso no podrían votar. Y aunque el dictamen Dred Scott se volvió motivo de la guerra civil, cuando la guerra terminó, fueron las cortes, en el caso como Plessy and Ferguson, en 1896, que avalaron la segregación racial, discriminación y opresión contra la gente negra en una descarada violación de las palabras de la Constitución. Nos complace pensar que todo eso fue la historia antigua, algo que ocurrió en aquel entonces, pero no en este momento. Pero se trata de las piedras angulares sobre las que se construyó los Estados Unidos. Mi papá nació un año después del dictamen Plessy y vivió casi una vida entera bajo sus crueles restricciones. La ley ha cambiado únicamente cuando la gente se ha organizado para obligar a un cambio. Y el gran cambio abolicionista, luchador por la libertad y agitador, Frederick Douglass, nos enseñó que el poder no se concede nada sin una demanda. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Los movimientos sociales en las calles, no las demandas en las cortes, terminaron con los efectos del dictamen Plessy. El pueblo organizado sacudió el status quo. No tenía nada que ver con palabras escritas finas sobre un crujiente papel blanco. Cuando la gente se organiza, el cambio ocurre. Firmado Mumia Abu Jamal, 5 de abril de 2008. Està clar, no? A mi em sona tot això. Sí. Quan diem que no n'hi ha prou amb l'acció legal al jutjat, sinó que hi ha d'haver el moviment al carrer també. estem dient exactament això, i els tribunals només van a darrere, a darrere de, del que la gent planteja, i quan la gent guanya en el carrer, els tribunals els hi donen la raó. Uh-huh. És el mateix. I quan diu que també el que hauríem d'estar sorpresos és quan el tribunal fa lo correcte, no al contrari, no? Uh-huh. També és així. Sí. Avui estàvem contents perquè un fiscal s'ha pronunciat a favor de, bueno, o en contra d'un desallotjament. Uh-huh. I una mica és un pronunciament a favor de la gent ocupa, i bueno, és sorprèn perquè no t'ho esperes, i és el que sorprèn, no esperàvem en cap moment. En contra d'un desallotjament vol dir que el fiscal ha fet un dictamen dient no cal desallotjar, i a més cal arxivar el tema, l'expedient. Uh-huh. Uh-huh. No està mal. No, que va, que el fiscal digui això és molt sorprenent. Sí. De veritat. Bueno, el fiscal sí. Està seguint les directrius de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja fa anys que mm-hmm. ha donat instruccions de que davant del dubte el que s'ha de fer en casos d'ocupació és arxivar el tema penal, i en tot cas l'empresa, sí. L'empresa o el propietari, si vol tirar endavant amb el desallotjament de la casa, el que té que fer és posar un pleit civil. Clar, el que passa és que posar un pleit civil els hi costa uns diners, uh-huh. en canvi posar un pleit penal gairebé no els hi costa res, perquè tot ho fan d'ofici, uh-huh. els policies, els jutges i els fiscals. Vull dir que no és que sigui res extraordinari el que ha fet el fiscal, que ha obeït una circular del jefe de la fiscalia, però sí. Però alhora és sorprenent, sí. És sorprenent, sí, perquè sí. No és habitual, uh-huh. no és habitual. És així. No és lo normal que facin els fiscals. Uh-huh. Uh-huh. Trucaran segurament aquests nois. Aviam. El que passa que amb les pluges tenen la casa inundada, explicaven. Oh. Doncs tindran feina. Sí. Uh-huh. Mare meva. Pots estar ocupats. Sí, sí. Perquè ha caigut aigua. Ja està bé això també, no? I tant, falta que mos fa. El govern trontolla, El govern de Catalunya trontolla, iniciatives trenque. Han sortit els d'Iniciativa de Terres de l'Ebre i ja els han dit que o canvien el Baltasar i tiren enrere aquest acord, o que demanen la dimissió del Baltasar, o que es dissolgui el govern en cas de que estiguin davant aquesta canonada. Sí, és el primer titular d'alguns diaris, eh? Pues això. Iniciativa de les Terres de l'Ebre demana la dimissió de Baltasar. I van més enllà, també van a tocar que es dissolgui el govern i eleccions anticipades també. Exigeix que el seu partit surti del govern si s'allarga el mini transvasament. Uh-huh. Mini transvasament. Això va riure aquesta paraula, però bueno, és que és tan cutre, eh? Mini transvasament, és que s'han quedat tan amples ells. Què vol dir això? Ai. Que és un transvasament per als liliputienses. Sí, per als de Liliput. Pues la del seu partit li ha contestat, la que està al govern, no? I li ha dit, en aquest catxarrat d'Iniciativa Terres de l'Ebre, li ha dit que no era un transvasament, que no seria, que seria reversible, i això, o sigui, l'ha enganyat, vaja, per la tele, davant de tota Catalunya. Això no es fa, Han tingut un enfrontament dur, el Mas i el Montilla. Jo no recordava una cosa tan dura des de que el Maragall fa 3-4 anys els va acusar, els de Convergència, de cobrar comissions de les immobiliàries. I ara s'ha enfrontat molt fort, també. I què s'han dit? Que t'ha cridat l'atenció del to? Sí, el to, i el Mas li ha dit al Montilla, vostès han mentit, han enganyat a la gent. Uh-huh. Vostès van anar a manifestacions dient que no al trasvasament. Uh-huh. Fins i tot van sortir al carrer, i ara el trasvasament l'estan fent vostès. I li ha dit, vostè, Montilla, és el director d'orquestra. Quina responsabilitat admetrà ara, assumirà ara? I l'altre ha sortit dient, el Montilla, dient que el trasvasament que es fa ara no té res a veure amb el que es proposava abans, en aquella època, que era un pla hidrològic equivocat, que el que es fa ara sí que sí que toca fer-lo, no? Mm. Amb aquest plan. I després ha sortit el propi Baltasar, el conseller de Medi Ambient, dient que si no estan contents els d'Iniciativa per Catalunya de les Terres de l'Ebre, que marxin del partit. Aquest home és un arrogant. Que tenen la porta oberta per marxar. Però que ell no pensa afluixar en res, no? Ni dimitir, ni res. Bueno, tranquils. Algun dia haurà d'anar a les Terres de l'Ebre i a la italiana al cap, tu tranquil. No sé. El ritme que va, el ritme que van, la sang arribarà al riu. Mai més ben dit. A mi em sembla escandalós, per exemple, per la manera... Ai, perdó, eh? Que me'n recordo dels debats estos que van viure per les eleccions dels dos candidats presidenciables, que diguéssim, Rajoy, ZP. I me'n recordo del Zapatero insistir-li al Rajoy amb el tema del pla hidrològic, no? Vostè farà el pla hidrològic, vostè el farà, farà el trasbassament, el farà, i insistint-li, no? I jo no el faré. No, no. I el primer que fa... encara no l'han investit president del govern, que ja està aprovant un trasbassament per reial decret. És que directament aquí tinc una cosa extreta de la pàgina dels Socialistes de Catalunya, Gabinet de Mitjans de Comunicació del PSC, Carme Chacón, amb tota rotunditat no hi haurà trasbassament de l'Ebre. La candidata al PSC referma el compromís socialista amb les infraestructures de l'aigua del segle XXI i l'enterrament definitiu del trasbassament. I això ho va dir el 9/2/2008, o sigui fa dos mesos. Sí que encara no havien guanyat les eleccions. I a més, Chacón, que ha participat en un acte a Sant Jaume d'Enveja, ha assegurat que el PP de Catalunya ha tornat a donar suport al trasbassament i si no sabem si donarà suport al PP, perquè un dia diuen una cosa i l'endemà diuen una altra. Nosaltres estem compromesos amb les infraestructures de l'aigua del segle XXI, o sigui, els mini-transbassaments. Clar, clar. Mini-transbassaments que se suposa que tancaran una aixeta, es gastaran no sé quants calés... per després no treure rendibilitat. Això ho faran a gent que és capitalista, que el primer objectiu que té al fer les coses és treure rendibilitat. O sigui, com ens asseguren realment que tancaran aquella aixeta d'aquí dos dies? No la tancaran. L'objectiu és... han trobat el punt ideal per fotre-la, perquè això sí, des d'aquí a Barcelona tampoc s'han sentit tantes veus en contra d'aquest trasbassament. Més aviat al contrari. Més aviat s'ha sentit per TV3. Aquí hi ha perill de tindre set d'aquí uns dies. La gent... calla. Fa 4 anys, no, però ara ja sí. Quan el problema possiblement ve per altres vessants, com ja hem anat comentant, i el primer i el més important és el desperdici d'aigua que s'està fent des de les empreses i institucions que es... suposadament s'encarreguen del subministrament d'aquest producte, que és l'aigua, perquè la resta de la gent begui. Està clar. Sí, ja, començant per aquí. A mi a TV3 me va sorprendre l'altre dia per la tarda un programa d'aquestos que fan, d'aquest El Club. El Club? El Club. I sortia una de les presentadores dient que des de les Terres de l'Ebre eren insolidaris, perquè clar, els volien donar aigües de Barcelona i ells s'havien de... bueno, pues no sé, dutxar-se, no sé, ficàvem-nos... però... saps? Vull dir, a veure... una demagogia molt grossa, eh? Ara la culpa serà de les Terres de l'Ebre que els de Barcelona no es puguin dutxar. No, home, no, saps? I la tia es va quedar tan ampla, això no ho pots fer, un programa en una tele pública, saps? Acusat d'insolidaris a mitja Catalunya. Així estem. Així estem. Tot pel seu interès de que ja es pugui dutxar cada dia o fer el que tingui que fer, saps? Però si ens preguntem realment si ella es mereix aquesta aigua, vull dir, les respostes poden ser infinites. El més greu d'això és que aquestes mateixes paraules les repeteix després la gent al bar i a la perruqueria o a la peixateria o el que sigui. Li fiquen la por a la gent al cos, no? Li fiquen la por a la gent al cos. Aquí no podrem veure, aquí no podrem fer res. I no, no és això tampoc. Els de l'Ebre insolidaris. No, hi ha restriccions, no, doncs mira, tu, veure, no, per altra banda, després, doncs, i com o no, tenen dos dits de seny, com més hem dit, tenen molta mala llet. El Camps no ha tardat ni 10 minuts a dir, senyores, sois unos cabrones. Si el porteu cap allà, cap aquí també. Aquest ha sortit avui també, a la ràdio, Catalunya Ràdio. Sí. Bé, sí, ja, bueno, abans d'ahir ja començava, ja ho estava dient, que això era un abús i que s'havien cregut, que això era part del Pla Hidrològic Nacional i que havien presentat al PP i que l'havien de fer també cap a la seva banda, etcètera, etcètera. O sigui, un abús totalment. I també surt en defensa de Múrcia i Almeria, que ell clar, demana sí. el mateix tractament, clar. Clar, clar. Sí, això se'n diu demagògia. Estan jugant amb foc. No, i a més, per allà a Madrid, ahir vam estar allò veient el, una de les cadenes de la de televisió que són properes al PP. A la COPE directament aquella, en concret em sembla que és més no. BOTB. No, és del Mundo, és del Mundo. Ah, bueno, pues sí, el bueno. Estan una mica lluny de la COPE encara. Bueno. I un dels arguments que donava un dels personatges que estava allà era el fet, no?, que clar, que la gent si es feia el xalet o la gent del turisme de tota València que tenia un hotel de una o dues estrelles, el que volia era pues, poder passar d'estatus i ser d'hotel de camp de golf. I clar, com que es necessita camps de golf, ja tornen a estar demanant l'aigua de l'Ebre pels camps de golf d'Almeria. Està clar. No, i sobre donem un motiu més per guerra entre catalans i la resta d'espanyols, de, un motiu més perquè des de la resta d'Espanya sí, sí. diguin peste dels catalans, etcètera, etcètera. O sigui, és que és ideal sí, el sí. clima que estan portant. Tenim una trucada, com dèiem. Sí. Hola. Hola, salut. Salut. Hola, què tal? I tu? Bueno, bien. Bueno. En el mundillo este que vivimos, como estáis hoy hablando entre la ley y la justicia, me he encontrado sin pensamiento que lleva siglos, ¿no? Lo cual yo creo que los que están por arriba del todo ya saben bastante más que el pueblo y lo por eso utilizan las leyes a veces para que vayan en contra de la justicia. Y así fomentan ellos mismos la injusticia porque al fin se convierte, como dijo Pacheco, en un circo, ¿no? O en una vergüenza, ¿no? Cachondeo. Cachondeo, como dijo Pacheco. Y viene hacia fin, dice, la justicia es habilidad y virtud, y la injusticia, vicio e ignorancia. Le dije, demos este punto por decidido, pero además hemos dicho que la injusticia participa también de la fuerza. Y ahí tenemos, ¿no?, los cuerpos represores, porque cualquier persona que no esté un poco desequilibrado ve una equidad, ¿no?, una cosa bastante relacionada con lo justo y lo injusto. Y claro, los que, como bien habéis dicho, cuando habéis leído el escrito de Almoma, pues lo que dice, de cierta manera los tribunales y todo está para proteger a los poderosos, ¿no? Que son de cierta manera por los ricos que siempre se han hecho, se llame poderes fácticos, la iglesia, se llame el ejército, siempre han sido los que hablamos siempre, secuestradores del pueblo. Y ellos pues se montan todas estas instituciones y a veces al pueblo, con esa habilidad que tienen ellos de hacer creer que ellos son los que van a proteger el del enemigo, y a veces digo yo, pues es que no sé dónde está el enemigo si los tenemos en las mismas instituciones. Y muchas veces lo vemos en cualquier cosa, ¿no? Ellos hacen leyes, por ejemplo, personas, por ejemplo, que están trabajando toda su vida, le están pagando una seguridad social, después le aumentan el tiempo, le alargan el tiempo para que ya se muera en el puesto del trabajo, ¿no? Por lo tanto, hace una ley que de cierta manera es, para mí, desde mi punto de vista, es injusta, ¿no? Porque lo que están esperando es que ya se muera en el puesto de trabajo y así no tienen que indemnizarle. Por lo tanto, la han estado robando legítimamente. Porque si a la gente, supongo yo que a la gente currante, la gente de la agricultura, la gente de la construcción, la gente de la mina, dice, a los 65 años, a los 70 años, no, hombre, si hay funcionarios que los 50, 55 y no han doblado los riñones, tiene, como que nosotros que hemos sido productivos, no tenemos más derechos que vosotros, ¿no? Entonces, claro, ellos se montan una serie de leyes y allí entre el derecho, la justicia y la ley, pues ahí hay un guirigay que la mayoría del pueblo pues nos enteramos. Pero ellos sí que tienen mucho tiempo para... Mientras la gente estamos neuróticos y depresivos y todo, a ver cómo nos atiburramos de pastillas y a ver cómo vamos a pasar el día a día, pues ellos están pensando a ver cómo nos joden un poco más. Mm. Bueno. Bueno. Un abrazo para todos y vale. Espero de ese fiscal que ha cogido y ha hecho en contra del asalojo. Vale. Vale. Salud para todos. Salud. Saber, la gent se n'alegra, no? Sí. Quan hi ha una notícia d'aquestes sorprenents, dèiem abans, això de que un fiscal no apreti el moviment Ocupa. Saber? Doncs podríem fer una pausilla. Sí, no? Vale. I canviarem de tema? Sí, en aquest cas ens posarem dues cançons. Quines són? Pensant sobretot en el Mumia, les he buscat. Una és de Cortatu, que es diu Nueve Zulu. Nueve Zulu. Sí. I l'altra, Cop, de Cop, que és la cançó que es titula Freedom. Llibertat en anglès. Vale, vale. mai, mai dividir la unitat. Que no passarà, que tu saps que jo sé que no et resistirà. I les veus, que no callaran, ni que lluitant resistir no es m'aixecaran. I ara ve al carrer, arren a tornar. Tot no conec a l'imperi que hi renuncia tot per l'esposta. És popular, i ho farem, i ho farem. Tu fai, freedom. Bé, estem al programa de Judici i la Justícia. Sí, com cada dijous. Un altre cop. Uh-huh. Després d'aquestes dues cançons. I dèiem, bueno, tenim diferents coses. Tens el d'avui? Sí. Sí? Sí. Sembla que també porta alguna cosa de la fuita radioactiva. Uh-huh. Que ja l'han tornat a trobar un altre. Ja comença a ser la cosa molt més gran de lo que... de lo que era fa 4 dies. Bé, yeah. Les coses típiques, no? Yeah. Aquí també doncs, tenim un altre article, en aquest cas tret de l'ecodiari.cat. Després dèiem també que tenim, és del setembre. Uh-huh. Però tenim una declaració de l'oficina de Muqtada al-Sadr. Vale. Que també estaria bé llegir-la pel que diu, que és una cosa que aquí no arriba. Uh-huh. O no arriba normalment. Vale. En aquesta opinió sempre tenim l'opinió dels invasors, no tenim l'opinió dels ocupats. Vale, llegim-ho doncs. Podríem començar amb això i després si voleu pues, llegim amb aquesta cosa, bueno, parlem de la central d'Escó, que em sembla que també és una cosa... Vale, vale. Que s'ha d'anar molt de compte. Doncs aquesta declaració de l'oficina del Muqtada al-Sadr del 19 de setembre diu així: dos soldados de las fuerzas de la ocupación británicas abrieron fuego sobre personas que caminaban en la vecindad de un centro religioso donde las personas de Basora acostumbraban a ir. Más tarde, patrullas policiales detuvieron un automóvil blanco y arrestaron a dos personas que lo ocupaban. Se encontró que ellos pertenecían a las fuerzas de la ocupación británicas, y fueron estas mismas fuerzas las que intervinieron para intentar liberarlos. El pueblo de Basora se reunió para impedir que esto ocurriera, y las fuerzas de la ocupación reaccionaron, disparando contra los demonstrantes y matando e hiriendo a muchos de ellos. En venganza, los habitantes quemaron dos tanques británicos. Los dos británicos que fueron arrestados tenían en su poder explosivos y dispositivos de control remoto para activarlos, así como armas ligeras y semipesadas y otros accesorios. Tarde, esta noche, las fuerzas británicas hicieron una incursión en la oficina principal de la policía de la provincia de Basora. Liberaron a los dos británicos, asimismo como cerca de 150 terroristas, y quemaron los vehículos policiales. Que esta es la declaración de la oficina. La policía de Basora es la policía iraquiana, aquesta policia que han format ells mateixos. No és una policia qualsevol. I el pitjor és el fet de que sembla ser que no tots els atemptats que ens diuen dia a dia a la televisió venen donats per gent iraquiana, musulmana o a favor dels musulmans. Perquè la resta de l'article, doncs, no l'he llegit tot i havia vist coses, com comentava abans, doncs, que no m'acabaven de gravar perquè opinava molt i llavors la informació no semblava més sesgada. Això m'he quedat sobretot amb això. Alguna de les coses que semblava que també havien passat és que dintre de les detencions, doncs, havien trobat també que al moment de detindre els dos cotxes hi havia les dues persones anaven amb vestits de musulmans o d'iraquians, com acostumen a anar, sí, disfressats. I fins i tot amb algun tipus de perruca més fosca del que tenien al seu cabell. Així, això és una pàgina, això ho he trobat en una pàgina que es diu Animal Web, que ja és que fa recull de diverses notícies que van sortint sobre molts més temes, no només aquests. Hi ha notícies més actuals i altres bastant més antigues, però mira, gent que intenta recollir coses que no acostumen a sortir als mitjans de comunicació del nostre país. O si apareixen totalment sesgades. D'acord. Deies alguna cosa sobre la central nuclear, no? Sí. Jo m'estic fixant que a primera plana no diuen res, en el diari El Punt d'avui, absolutament res, i en canvi dintre, a la pàgina 9, hi ha tot una plana. Sí. Normalment, quan una notícia ocupa tot una plana, acostuma a haver algú a la portada. Clar. Però ho tapen. A mi també m'ha cridat l'atenció aquest matí quan el llegia. Ho tapen tot. Clar, no interessa. Home, és una notícia que... L'han destituït, el director de la nuclear. Ja ha saltat. Però sí que ho tapen, sí, perquè les informacions no les trobo gaire clarificadores, les que diuen per la tele. Ja. Jo també tinc un article aquí davant que comentava... Aquest assumpte? Sí. Aviam. És un article que surt publicat a l'Ecodiari, una web, ecodiari.cat, de data d'ahir, 16 d'abril, i es titula "Detecten noves fuites radioactives a la central nuclear d'Ascó". El ple del Consell de Seguretat Nuclear va ser informat ahir pel titular de la central nuclear d'Ascó, ANAP, que s'havien detectat noves partícules radioactives dins l'emplaçament en les mateixes àrees on es van trobar les anteriors, el contingut radioactiu de les quals està sent avaluat. Encara que el Consell de Seguretat Nuclear manté el nivell 2 de l'escala INES, accident qualificat d'incident, diverses fonts assenyalen la possibilitat que es pugui elevar a nivell 3, accident qualificat d'incident important, el mateix que va fer que es tanqués la central nuclear de Vandellòs 2 el 19 d'octubre de 1989. D'una altra banda, la junta directiva de la central nuclear d'Ascó va destituir també ahir el cap del Servei de Protecció Radiològica de la central, Francesc González Tardiu. Que això és el que diu el diari El Punt, sí. El titular, no? Bé, hi ha hagut diverses destitucions. La del Francesc González també surt aquí, sí. Cap de Serveis de Protecció Radiològica de la planta. El ple del Consell de Seguretat Nuclear es va reunir ahir, 15 d'abril, en sessió especial per analitzar l'última informació disponible sobre el succés de detecció de partícules radioactives a la central nuclear d'Ascó 1, Ribera d'Ebre, i va acordar les principals línies d'actuació dels serveis tècnics de l'organisme per aclarir els fets, estimar les seves conseqüències i determinar les accions correctores i sancionadores que se'n derivin. El ple va acordar per unanimitat les següents actuacions. 1. Que per les direccions tècniques es doni prioritat a la realització de la campanya especial de vigilància radiològica a l'exterior de la central, a la formalització de l'acte d'inspecció realitzada en la central del 5 al 7 d'abril de 2008 i a les actuacions posteriors necessàries per a la proposta de sanció al titular. 2. Que es designi un grup de treball específic presidit per un consell per estudiar en detall, modelitzar els escenaris i analitzar els supòsits retrospectius aplicables a l'estimació radiològica del succés, així mateix com per seguir aprofundint en els diferents aspectes tècnics i radiològics del mateix. 3. Que per la inspecció resident del Consell de Seguretat Nuclear en la central s'efectuï un seguiment dels controls de contaminació a les persones que està realitzant el titular. I 4. Que per part de la Direcció Tècnica de Protecció Radiològica es realitzi un control independent de les mesures de contaminació a persones ja realitzades pel titular d'acord amb la metodologia específica que l'esmentada direcció determini. Així mateix s'informa que, d'acord amb el programa de vigilància supervisat pel Consell de Seguretat Nuclear, el titular ha comunicat aquest mateix matí la detecció de noves partícules dins l'emplaçament, en les mateixes àrees on es van trobar les anteriors, el contingut radioactiu de les quals està sent avaluat. Aquest programa de vigilància es mantindrà fins que es permeti descartar la presència de més partícules. El Consell de Seguretat Nuclear no varia la classificació 2 en l'escala INES que ja ha estat assignada. Complint les instruccions del ple, els inspectors del Consell de Seguretat Nuclear ja han iniciat el seguiment dels controls personals que està efectuant el titular. Les dades obtingudes no han revelat cap indici de contaminació personal. Bueno. D'altra banda, la Junta Directiva de la Central va destituir el cap del Servei de Protecció Radiològica de la Central, Francesc González Tardiu, i ha anomenat César Candas, fins ara director a Vandellós, com a nou director de la Central Nuclear d'Ascó, el qual, a més, s'encarregarà d'investigar el succés d'emissió de partícules detectat a la central. En la mateixa reunió, la Junta d'Administradors de l'Associació Ascó-Vandellós ha nomenat Genís Rubió responsable de l'equip de protecció radiològica que du a terme la investigació i anàlisi del succés d'emissió de partícules radioactives esmentat. Pel que fa a Vandellós, el nou director serà Manuel Campoy Gurrea. Vamos. Però això que se'n riuen de naltres, sí. O què passa? La investigació, sí. Investigació. Sí, sí. Home, que tinguin la veritat. Sí, sí. Ah, que aquesta nota és molt sospitosa. Molt. Mhm. No, a més tenint en compte, com no sé si la setmana passada ho veu xerrar, el tema d'Ascó. No gaire, no gaire. Doncs bé, la primera fuga, el primer problema va aparèixer el 28 de novembre. Uh-huh. El primer comunicat de la central d'Ascó per avisar al Centre Nacional de Seguretat Nuclear. De Seguretat Nuclear. Uh-huh. Va ser la setmana passada, quan va sortir els diaris, també. Al mateix temps, no se'n van entrar pels diaris, però més o menys al mateix temps. Que feien la nota, els diaris feien la nota pels altres. Però no dic que potser va ser la mateixa, vés a saber. El mateix dia, que tenien 40 escolars passejant-se per la central nuclear d'Ascó. Tranquil·lament. Sí. Dient que no passava res. 40 escolars que, si no em falla la memòria, aquesta setmana o la que ve hauran de passar uns controls. Perquè ara hi ha el CNSC ha considerat que això de que no passava res. No, està, i aquí venen distribucions i... Sí, només que fan canvis de noms en lloc de tancar la central nuclear, que és el que hauríem de fer. Perquè a més són casos que es poden quasi arribar al nivell del qual es va tancar l'altra central que es va tancar. Clar. Vandellós. Vandellós 2. Però diuen que encara està tot per avaluar. Pues que se'n donin pressa, tu, perquè sí. Ja fa dies que ha passat això, eh? I encara aquestes partícules que es van dispersar amb el vent, per molt que diguin que no, pues... Clar, com que també diuen que pot ser, han sortit fora i clar, llavors potser se les han dut el vent, però no ho sabem. I bueno, te mareixen la perdiu, no? Soralla l'expert de turno i es queda amb tu. Després llegeixes aquesta nota i és més que sospitós. Bueno, veurem què passa, no? Però igualment és una intranquil·litat perquè això, vull dir, seria la destrucció total. Sí, de tot Barcelona. Amb això, que... La devastació total i... Quedaríem tots malalts. I moltíssima gent morta i els que sobrevisquessin, pues... Ja, no... ja tenim els exemples. Pròpiament no serien persones, no? Ja tenim els exemples. Però aquest és el problema. Que quan ells parlen de seguretat, diu... Ells són les que més segures, probablement, de centrals que produeixen energia són les més segures, probablement. Però el problema és que hi ha un sol error greu i tenim Txernòbil. I el Harrisburg. O sigui, estem jugant amb foc. I a tothom ens ha ensenyat de petitets que quan juguem amb foc ens podem cremar. Està clar, sembla que no ho sàpiga. Hi ha gent que els hi és igual. I amb ells no els hi passarà pas. O això creuen, vaja. Això es creuen, sí. Perquè el director o el personatge que va sortir la setmana passada parlant a TV3 defensant les centrals nuclears que treballen dintre d'elles, possiblement sí que els enganxarà el susto. Però... Així anem, i així ens porten. Endesa i Iberdrola. Sí, sí. Exacte. Són aquests els propietaris de la central. I bueno, jo també faria partícipes perquè s'ha de recordar que el Centre Nacional de les Centrals Nuclears, Centrals Atòmiques, té una persona fixa treballant dia a dia a cada una de les centrals nuclears que hi ha a Espanya per tindre així notícia de qualsevol cosa a temps real. Des del 28 de novembre fins al no sé què d'abril no s'han enterat? Ja veus, aquí han sigut tots còmplices per ocultar-ho. Està clar. Clar. Han sigut còmplices fins que ja no han pogut més. Havien denegat dues o tres visites a grups ecologistes que ja les tenien reservades i al final quan ja no han pogut negar, ja no han pogut tornar a dir que no podien fer la visita de rigor que feien gradualment per fer medicions, doncs han hagut d'estapar la manta intentant tapar tot el que poguessin, clar està. Però mica en mica doncs van sortir la merda. I el problema és que aquesta merda mata. I no mata només a persones d'avui. Mata persones d'avui, de demà passat. A generacions futures, vaja. I no només persones, sinó tota cosa que tingui vida. Sí, sí. No, hi ha gent que no s'ho creu, això. Que ens tenen a disposició. Que ens fan servir de conillets d'índies. Que estem en perill de mort. Hi ha molta gent que no s'ho creu. No s'ho creuen ni els que manen. Perquè ells també els pillarà, Vull dir... No se'n salvaran així com així. Tots els que estan aquí instal·lats a Barcelona, almenys. I els de València, que són del PP, pues també els hi tocarà. Yeah. Depèn cap on bufa el vent. Aquí tinc un altre tema. Un tema... que el diari El Punt titula "Detenen un exregidor socialista de Sant Adrià de Besòs acusat de tinença de pornografia infantil". Mira tu. Qui és aquest? M'impressiona perquè jo sóc de Sant Adrià de Besòs. Yeah. Aquest es diu Francisco Martínez, exregidor del PSC a Sant Adrià de Besòs, més conegut com Chapo. Va exercir de regidor durant 8 anys. Mare. A vegades llegeixes aquestes coses als diaris i si et queden lluny, doncs amb prou feines en fas cas. Però amb aquest home estic segur que hem coincidit en algun bareto per allà a Sant Adrià, a l'hora de dinar. El recordo perfectament. Llavors aquí hi ha l'explicació que dona el diari El Punt. Va ser detingut ahir al matí al seu domicili com a presumpte autor d'un delicte de tinença de pornografia infantil. L'actuació s'emmarca en una operació d'àmbit estatal dirigida per la Policia Nacional contra la pornografia infantil i que encara continua oberta en espera d'altres possibles detencions. En l'escorcoll efectuat al pis de l'exregidor, els policies van intervenir un ordinador que suposadament contenia material de caràcter pornogràfic relacionat amb menors, que s'hauria emmagatzemat en aquesta computadora. Policies uniformats i de paisà de la policia estatal van entrar a primera hora del matí al pis del detingut, situat al carrer Josep Royo de Sant Adrià de Besòs. Pels vols de 9:15, un policia encaputxat va introduir el Martínez, emmanillat, al cotxe patrulla, i el detingut va ser conduït a la comissaria de Badalona. S'espera que entre avui i demà passi a disposició judicial. El portaveu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya va refusar fer cap declaració sobre aquesta detenció. Un producte típic del sistema. Te'n fas creus? Un element del PSOE. Degenerat. Sí, degenerat, sí, del clar. PSOE, mira. Sí, sí. Que es dediqui a aquestes coses. A on, és aquí on porta la corrupció. La corrupció generalitzada, no? Gent que té molts diners cada mes, a final de mes, gent que li costa molt poc esforç d'obtenir aquests diners, diners públics, càrrecs públics, càrrecs electes. Regidor de què? Aquest havia sigut regidor d'Interior, de Governació. Era un dels que més manava, eh? Interior. Diu sí. Molt ja. Encara sí, sí. Diu més de la sua. Sí, sí. Manera. Aquí està explicat. Diu, va ser una figura destacada, aquest Francisco Martínez, a l'Ajuntament de Sant Adrià fa uns anys, perquè primer fou cap del gabinet de l'alcaldia i després va ocupar durant 2 mandats el càrrec de regidor de Governació, Règim Interior i Seguretat. De la policia, vamos. Des sí, del sí. 1995 fins al 2003. I ara ja fa algun temps que l'havien fotut fora els del PSOE de Sant Adrià. Ja suposo que s'ho veien venir, es veien venir l'escàndol i van intentar treure-se'l de sobre, però clar, això no evita que el titular dels diaris digui exregidor socialista, no? I així es desvirtuen el significat de cada paraula, de manera que el socialisme ja no se sap el que és, no? Amb totes aquestes coses. Aquí queda això, sí. per la història, no? Ja ens en tindrem a parlar també, perquè suposo que si és una operació molt àmplia, això s'acabarà amb un judici i veurem com aniran. Bueno, almenys algo que s'ha de fer, tu, que es persegui aquesta gent, sí, sí, sí. Perquè amb això sí que se'ls ha de perseguir, eh? Sí. Això no es pot permetre. Vamos, no, no, algú ha de fer, escolta. Mm-hmm. Sento. Però no es pot deixar aquesta gent plorant pel carrer fent coses als nens com les que arriben a fer. Vull dir, qualsevol que estigui amb la possibilitat d'agarrar-lo i fer-lo parar, pues, ho ha de fer. Uh-huh. I això s'ha d'organitzar com sigui, però vamos. Això és només la punta, sí, de l'iceberg. Exacte, la punta de l'iceberg. Ja veurem si, punteta, si no el deixen en llibertat demà quan passi a disposició judicial. L'alarma social desaparegui. Clar. Sí, sí. Bueno, aquí és una, no és massa ampli. De moment ampli. Només l'acusen de tinença de pornografia infantil. Uh-huh. Sí, sí. Només. Només. Uh-huh. No ens podríem... No és una acusació molt greu, que diguéssim. Home. En el sentit de que el poden deixar en llibertat demà al jutge. Sí, jo, si més no, moralment, és molt greu. Bueno, vull però dir... el poden deixar en llibertat amb aquesta acusació. Sí, perquè no, el jutge no s'ho posarà que sigui un perill per ningú, perquè clar. Ell directament no ha fet res. Clar, ni risc de fuga, ni res. Són així de... Uh-huh. Doncs com deia, podríem fer una pausa... i intentar la trucada al corresponsal. Exacte, i mentre estiguem amb la pausa, doncs provar aquesta trucada de Nova York. Doncs posarem la cançó de Societat Alcohòlica, Rates. Rates es diu? Sí, Rates. Mira, i dediquem a l'exigir. Dediquem a aquest. I els abans també. Vale. Els abans també, que també són rates. Uh-huh. I com diu al final de la cançó, nosotros seremos serpientes. Tot això amb tot el carinyo a les rates, no? Tot el respecte. Sí, sí. A les rates animals. Els ratolins. Sí. Els ratolinets. Els ratolinets, aquests de tros, que no fan... Zeintzuk ziren ezetik Utsuneta tristura Biotza ez duturik Non dira edo nordaki Gure oroimenan ezetik Utsuneta tristura Biotza ez duturik Telefono kolpeotxak Jaso zuen bere lagunak Tenim una trucada i doncs passarem aquesta trucada. Hola, bona nit. Hola, hola, hola. Què tal? Com estem? Aquí, aquí, resistint. Salut, salut a totes. Com vale, gràcies. Res, que volia aprofitar per comentar uns fets que van passar el cap de setmana passat a la porta de la presó de Barras, la presó de dones d'aquí de Barcelona. El poble no. Ah, exactament. Doncs ja havíem preparada una activitat per establir contacte amb els familiars de les preses i per donar-les una mica de suport el dissabte per matí. Sí. Llavors ens vam reunir allà una gent a un parc que hi ha endavant. Sí. I anar a portar uns pastissos i uns cafès per... per amenitzar la xerrada. Sí. I al cau de 10 minuts o mitja hora van aparèixer els amics dels Mossos d'Esquadra. Carai. I volien aguardar-nos la festa. I bueno, com que no sabíem per on començar, doncs vam voler posar una multa per una pancarta que hi havia penjada de dos arbres. El problema, a part de que, bueno, al parc aquest no hi havia ningú i els Mossos d'Esquadra deien que era molt perillosa aquesta pancarta, però si venien nens o qualsevol persona es podia trepitjar amb la pancarta. Podien aprendre a leer. I, bueno, pues ens van tenir allà retinguts com més de 30 minuts, no? Demanant la documentació, que si... no sé què, que si no sé quantos, i bueno, es van començar a ficar amb nosaltres, ens van dir que érem uns covardes, que no sabíem encara per què, i deia una amiga que estava allà, eres molt bonic dir covarde a algú quan portes una pipa penjada, no? Clar. I bueno, volíem provocar-nos una mica, van passar tot el que vam poder d'ells, i bueno, se'n van portar, ens van deixar allà una recepta per una pancarta, sí. La llei cívica i les identificacions. Vam continuar com vam poder, la pancarta es va quedar allà estirada al terra perquè, bueno, ens van ordenar retirar la pancarta, o sigui, despenjar-la. Yeah. I ens van dir que no teníem per què obeir aquesta ordre i ens vam cabrellar perquè... no sé, no ho entenien, no? I la van despenjar ells. O sigui que... es van cabrellar perquè no van ser nosaltres els que despenjàvem la pancarta, sinó que es molestaven amb ells, no? Pues que la despenguessin ells. Jo. Molt bé. I no res, pues... només dic que continuarem anant els primers dissabtes de cada mes. Molt bé. De Batràs. Per... si hi ha algun familiar de preses que estigui o alguna persona, homes que estan també en el mòdul obert i volen acostar-se per demanar informació o per sol·licitar la nostra ajuda, pues estarem allà encara que vinguin els Mossos o vinga la Nacional o vinga qui vinga, estarem allà els primers dissabtes de cada mes donant una mica de suport i molt bé. En la situació. Aquesta no era la primera concentració que es feia a Batràs? No, de fet era la segona. Va començar el dia 8 de març, una primera concentració coincidint amb el Dia Internacional de la Dona. O sigui que podia ser bonic anar a la presó de dones, no? I bueno, va sortir prou bé i mira, continuem. Molt bé. Invitem a tots també, que tothom que vulgui acostar-se allà, els matins del primer dissabte de cada mes, estarem per allà. I això està organitzat per aquí? Per quin col·lectiu? Això està organitzat per la gent anticarcelària de Barcelona. Mm-hmm. Vale. I nada, pues no res, un saludo molt gran a tots. Vale, doncs gràcies, gràcies per la trucada. De res. Vinga. Vale. Salut i bronca. Salut. Pues així els Mossos van... En la línia. Tallant, reprimint aquestes petites accions. En la línia, a la que ens tenen acostumats. Pues jo aquí també tinc una notícia arran de presons, també. Ja tenim la trucada. Sí. Que ens comenta que a la presó de Puerto 3... Puerto 3, vols dir al sur, Cádiz? Puerto de Santa Maria. Sí, deu ser aquesta. Sí, no? Espera, per això sí. En la càrcel de Puerto 3, Puerto de Santa Maria de Cádiz. Exacte. A finales de febrero, bueno, aquí ens comenten que estan fitxant a les visites a la presó. Com que ara tindrem la trucada amb el Yankee, no podrem llegir tot el comunicat. Bueno. Doncs perquè si algú ha d'anar cap allà, que ho sàpiga, que s'ha podido confirmar que tal y como venían denunciando presos políticos vascos y anarquistas, en Puerto 3 están tomando fotos y huellas dactilares a las visitas ordinarias. Especialmente a las visitas, especialmente a las visitas de personas detingudes per temes polítics. Clar. Ja. Ah, mira, comentant aquí que no tindrem la connexió, sembla ser amb el Yankee. Bueno, doncs podem llegir aquest comunicat que diu així: a finales de febrero de 2008, varios presos políticos vascos y un preso anarquista, destinados en el módulo de aislamiento número 13 de la cárcel de Puerto 3, Puerto de Santa María de Cádiz, han denunciado que se está informando a los presos, mediante un tríptico, de la próxima implantación en dicha cárcel de un nuevo sistema para pedir las visitas que va a implicar. Para el nuevo sistema automatizado, en la primera visita que realicen a un preso, los visitantes se les tomarán las huellas dactilares y una fotografía, de lo que se deduce que se elaborará algún tipo de ficha o registro individual de cada visitante. Para solicitar las visitas han facilitado a los familiares un número de teléfono en Madrid al que deberán llamar. Al llamar deberán marcar primero el número del DNI del que solicita la visita, marcar después el número de identificación del preso y luego hacer la solicitud de la visita. Varios familiares y personas que acudieron a visitar a presos en Puerto 3 el sábado 8 de marzo confirmaron que han instalado una máquina fotográfica en la zona de control a las visitas, pero a ninguno de los visitantes le fotografiaron y tomaron las huellas ese día. Mediante una carta fechada el 23 de marzo, un preso de Puerto 3 nos ha confirmado que ese mismo día 23 han tomado fotografías y huellas dactilares de las personas que han acudido a las visitas ordinarias en locutorios a comunicar con varios presos sociales del módulo 1, pues en presos sociales también, módulo de segundo grado. Se confirma así que estas medidas están siendo aplicadas y no solo a las personas que visitan a presos recluidos en aislamiento o a presos políticos. Al final del comunicado transcribimos la citada carta. En mayo de 2007 es la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ordenó, mediante la instrucción 1-5-2007, sistema de identificación automatizada, la toma de huellas y fotografías a los presos para un sistema automatizado de identificación de los reclusos, el que se pretende realizar lo mismo con las personas que acuden a visitar a los presos. Resulta un salto cualitativo inaceptable, innecesario e injustificable, ya que todo visitante debe facilitar con antelación los datos de su DNI para ser autorizado a visitar a un recluso, siendo este registro suficiente para garantizar la identidad del visitante. Debe acudir a las visitas con su DNI, entregar su DNI durante la visita y pasar varios controles antes de ingresar a la visita. Això ens ho comenten Gaizkoetan, ETA, Gizarte, Ezkubiden, Bebezarako, El Cartea, una organització de presos del País Basc. On s'ha publicat això? Això ho vaig trobar a Indimedia, farà un parell de setmanes. Se'n parlava el dissabte a la xerrada de Cornellà. Ja se'n parlava d'això? Sí, sí, sí. No sé si ho vaig explicar que Això ho han fet tota la vida. Sí, exactament. Ho vaig explicar? Sí, sí, sí. I la primera vegada que me'n vaig donar compte, que era mitjans dels anys 80, a la presó d'Alcalá Meco, Alcalá de Henares, anàvem entrant pel primer control i el guàrdia civil tenia la llista, allà a la garita, la llista de les visites autoritzades aquest dia. Llavors, a mesura que anàvem entrant, exacte, el guàrdia civil anava posant una creueta en el nom de cadascú de nosaltres, sí, sí, i al costat un parèntesis. Això és el que vas explicar l'altre dia. Sí, no? En el parèntesis posaven, depèn del pres que volies veure, posaven un parèntesis que deia ETA. A mi em van posar les sigles ETA al costat del meu nom. Altres els hi posaven Terra Lliure o Grapo, i llavors el teu nom quedava relacionat completament en la fitxa de la presó a una organització armada, no? Així és com funcionaven. Això seria l'any 84-85. Jo anava a visitar algun dels presos del cas de l'assalt a la caserna de Berga, que va ser el desembre del 1980. Ara l'única cosa que canvia és lo de la sofisticació tecnològica. Sí, sí, sí. Ja està. Sí, sí, sí, sí. Així estem. Mentrestant, si haguéssim pogut tenir la connexió amb Nova York, amb el Julián, jo li volia preguntar fins a quin punt en el carrer la gent es preocupa de la visita del papa de Roma, o per aquesta sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units que ha donat suport a les execucions, les aplicacions de la pena de mort per injecció letal. Feia un temps, uns mesos, que s'havien suspès les injeccions letals perquè hi ha hagut uns presos que han posat un recurs al Tribunal Suprem qüestionant el mètode, no l'aplicació de la pena de mort, sinó el mètode. I finalment han sortit dient que no passa res, que no ocasiona... Que només mate, sí. No altera el producte, no? Que cínics que són. Als Estats Units es va començar a utilitzar aquest mètode de la injecció letal el 1978 com a alternativa a la cadira elèctrica, a la càmera de gas, a la forca i a l'afusellament, que són els mètodes utilitzats tota la vida. En els últims anys, presos condemnats a mort per injecció letal han tardat fins a 30 minuts a morir. És per això que molts experts, molts metges, asseguren que això de la injecció amb aquest còctel, aquesta mena de còctel explosiu, ocasiona una mort agònica. És a dir, que els fa patir molt. Clar. És un anestèsic, un paralitzant muscular i una altra substància que es manté en secret, responsable de la mort del condemnat. Doncs jo li volia preguntar al Julián fins a quin punt en el carrer del Lower East Side, aquest barri del sud de Manhattan, a Nova York, la gent sent aquests temes com a propis o si els hi rellisquen, no? Però bueno, ja ho farem la setmana que ve. Vale. Hem arribat al final, no? Sí, sí. Així que dic que ens podeu escoltar en diferit a partir de demà a les 11 del matí o el dilluns a partir de la 1 del migdia. Vale. I en directe el dijous que ve, 24 d'abril. El bon 24 d'abril. A partir de les 11 de la nit a Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. I per despedir-nos ens posarem... També ens poden escoltar per internet i també des de la pàgina web. Des de la pàgina web podeu baixar-vos el programa. El programa, exacte. Això, el podcast aquest. A partir de demà a la tarda o dissabte al matí ja estarà penjat el programa d'avui i els de les setmanes anteriors els podeu trobar. Podreu escoltar-lo les vegades que vulgueu. Estem enllaunats. Sí, bé. I com deia abans que em recordéssiu aquest tema, doncs posarem una cançó que es titula És un crimen, que la cançó és Escorbuto, però està cantada per un grup de punk que es diu Penades por la Ley. Vale. Vale. pues... I amb aquesta cançó ens despedirem. Salut i bronca. Salut i bronca. Neska, anima zaitez, eta ekin ezatzu bizitzari. Dena batera, helburu berdinagaitik, eguneroko borroka besteekin desberdinagabe.